وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ او بیشک زه هر کله چې روبلم دوی لتغفر لهم دې د پاره چې تو ورته الله بخنو کی دای توحید اختیار کی او شرک پریزی او تول بخنو کی جالو اصوابعهم فی آذانهم نوردن کی دای خپل گوتی په خپل غوګونو کی دا خپل رب ته خپل فریاد او شکایت ذکر کړي چې الله ز دعوت پیش کوم زما دعوت په دومره بد لګی چې غوګونو کی گوتی ور کی او زما دا بدن په دعوت دو درې دوه پار دومره بد لګی واستغشوا ثيابهم زانو نا پټ کی په خپل جامو کې زور ته دعوت پیش کوم دوی ساده پر سر روا چي وای پتا مو سر پروا نشتا واسروا او الله دا یو ورځ نه دا کال نه میاش نه نا واسروا دای په دې کار باندې می شوالیو کو پر نه نیم سوا کال تیر شول واستكبر استكبارا او دې تکبر کړه دې استكبارا لوی تکبر کول اے اللہ چکل دائی پا غبنو کی گوتی ورکی سمائی نیدا او تو ہم جہارن بیا بیشکا ذرا بلم دوی پا تیزا تیزا تیزی تیزی چگی ولوان چرا غبنو کی گوتی ورکلی خوچ بیائیم خبر ورسی ورطا سمائی نی آلن تو لهم او بیا بیشکا مائلانو نکڑی دوی تا و اسرر تو لهم مسرارا او پٹ پٹ میویلی دوی تا اسرارا پا پٹ پٹ ویلو سرا دا د دعوت زمانہ و نهنیم سو کال دا سمر لیا زمانہ و دے کرا اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام دا نهنیم سو کال ټول د مظلومیت دور تیر کړي او د دشمنانو نه بد ردی پکانو وشتل توکانی توکل دا ټول هر څه برداشت کړي ځکه الله رب عزت دای د دعوت زمانه تسوی الف سنه ورکال ته سنتونم و یو عامنم ورته وای او قران عجیب کتاب دی دا غید زندگی غ پورا ترتیب یو خلو 500 کال سر عام وای عام د خوشاله یبات کال لوی چون کی 500 کال اغه نبوت نو ملا نغیت عام وای نا خوشالی وا آباد کال نو او د دعوت او د نبوت غ زندگی ته سنا وای سنا د مصیبت او د قحط کال وای دا په نبی تکلیف نو او دا په ټول پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوند او دیر تکلیفونه دا قوم دا طرف نو برداشت کری او دیکی روح المانی امام قرطبی ذکر کری چدا پا تمام پیغمبرانو کی دلوی عمر خاوندو او تاریخی روایتنو کی دلی دا عمر بارکی سو کوئی سوار لس سوکال عمر چا پینزل لس سوکال عمر ذکر کرے یو قول پا کدام دے چشپارس نیم سوکال عمر او روح المانی ذکر کری امام قرطبی ذکر کری وی ملک الموت ور تراغی چکلت روحی تی قبض کولو نوار توی اے پا تمامو پیغمبرانو کی دلوی عمر خواندہ کیف وجدت الدنیا دنیا دی سنگو مندہ قال نوحن مثل دار اللہ بابانی دخلت من هذا و خرجت من هذا وی بس دا سنگو مندہ لکے اکور دے آلاغی دو دروازی دی پدی یورا دن نشمو پا بلبان باش عمر دو دنیا دا مختصر دے عذر تیری او باوجود دے دمر عمر نہ بنا نوحن بیتم من قصوبن دے نلوم درمو کو رزان لجوڑ کرے دے حسون یو سپر غنتی زان لجوڑ کرے فقیل لہو لو بنیت غیر حازا یر دا خو کمزور غنتی دے کبل کور دے جوڑ کو نوی حازا کثیر لمن یموت وی دام دیر لوی شیر دا غچا دا پار چفنا پی رازی حالا کثیر لمن یموت وی دا دیر لوی دے دا غچا دا پار یموت چپا غبان مرگ رازی ندی دنیا کے دنیا کارونا مختصر مختصر کول زیاد فکر دا آخرت دا پارا دا دنیا گورا دا مومن دا پارا دا امتحان شیر حضرتانی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دا غی ملفوظات دی وی یو دو ملائک اللہ رو لے گل یو طرف لے و کافر مڑکی دو خدا آغا پزڑو وی دا کب و دا مئی خورو ارمان پاتی اللہ فرشتی تا وی دا کار سنگ چی ورزین چی دا مئی والا را پیدا کر چی دا کافر یو خل او بل طرف تا وی او مومن وفات کی دو دا آغم دا خوراک سا تمنا و آغا خوراک والا شے پکور کی پروت تانی رحمت اللہ علیہ وی کلی روغن زیتونو نو فرشتے رو لگل ویلار شا دد تمنا را خدا تھوئے کچھ دے ان استعمال لکی پر یہ خبر ہو نو ایدوان ملائک یو بل سر ملاو شو یو بل تے حلوی چی تا اللہ صلر علی گلی بلیوی تا اللہ صلر علی گلی آغا کارو نیو کر بیا رب العالمین تو ایلال درخواستی پیش کچھ اللہ را یو خستا دوست دے نیک دے مومن دے اور آغا تمنا و چیز دی روغنی زیتون استعمال کم کور کی پراتو او تازو انہی گلے مویدی چتوی کچی دے استعمال لکی او آبل غٹ کافر نورم ٹولر مانو نو پورشیو او دغیو ارمانیو چیرم مئیو کب تمیزو کی فرشتی ورطار دینا چرا پیدا کو رب العالمین ادائیو ارمانیو پرید چی دام پورشی نور اسیم سنشت او ایدی بندہ اغا ٹول گناہو نو مافشیو دا یو تمنا که پورا شیوان یو گناه و آمیم پورا ور لنکا او دا غشان ارمانی دی ارمانیم لاوغ گناه نور تماف کنو گرو دا دار دا مومن دا پار دا امتحان دی بلیوشی تمنا لری دل بنا حاصلی او دا کافر اغا تمناگان چولی پورا کی دا مسئلہ مومن چکم نیک عمال کئی دی جربا خیرت کی ور تملاوی او را کافران سر دا کفر نس نیک عمالم کئی خیراتون کئی نداغی اجر خچون کی پا خیرت کی ملاوی گی نا اللہ وی مسارع لهم فی الخیرات دا کافر و دنی کو عمال و بدلی ایتا زر زر پا دنیا کی ملاوی گی دا کاخیرت کی دا پارا پا دیبا نیسا شیشت لینا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اللہ وی بے شکر آلے گلے امگا نوح علیہ السلام خفل قوم تا فَلَبِسَ فِيهِمْ وقت تیر کرو پاوی کی الف سنت زر کالا الا خمسین عاما مگر پنزوس کم پنزوس کالو نپکی کم فأخذهم الطوفان نرانی ولی وغیل طوفان اللہ پی دوبو طوفان روستے ہو وهم ظالمون او حال دادے چغی ظالمانو فانجیناہو ننجات ورکڑے امگا آغتا واصحاب السفینتی او خاوندانو دا کشتائی تا چکم مومنان دا ایسر پا کشتائی کناستو او دا مدد توفان شپک میاشتی وا دا مدد توفان شپک میاشتی وا نجات ورکڑے امگا آغتا واصحاب السفینہ او کشتائی والاو تا اور حلمانی ذکر کری پا دی نہنیم سا وکالا کی سمر مرگریو وَيْكَانُ ثَمَانِينَ وَقِيلَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعِينَ چاویلو چتیا کسانو نہنیم سوا کالک او یو قول دارے چدو کم اتیاو پدی کسناری نو سزنانوی سپک اولاد دنوح علیہ السلام وَجَعَلْنَاها او گرزولی دا منگ دغا واکیا دہا زمیر دغی حادثی تراجی رے یا دہا زمیر دغی سفینی تراجی رے وجعلناها او گرزولی دا منگا دا کشتئی آیتا للعالمین یو نشانا او نخد خل قدرت دا پار دا مخلوقاتو ادا علماء ذکر کری جول مفسرینو چی دا کشتئی جودی غربانے و عراق کے او دا دی امت اول و اشخاص وغا کشتئی دا غیغا ٹکڑی لیدرے دا عبرتو دا خلقو دا پارا چی دا نوح علیہ السلام قوم کل دا دن نمخ وارو لو دا بغاوت سر کشید خواہش جوندونی تیرولو نو اللہ رئیس رسو کر وجعلناها آیتا للعالمین گرزولی دا مندہ کشتئی نخا للعالمین دا پارد مخلوقاتو وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر محکی اللہ رب العزت واقعہ دنوح علیہ السلام بیان کا